Atxaldeon. Kantuntan nahi nuen pixka terakutsi kantuaren bidez nola eguneroko bizitzatik eskapatzen algiren pixkat eta nola asmatzen aldiren beste mundu batzu pixkat goxoagoak. Hala, hemen. Hemen iritsi ondoren ohartu zaitez bederen zer dagoen hemen. Hemen ametsa da hemen askatasun naizearen doinutan gira hemen. Hemen ez dago jujerik, jendarme guardiarik, debekatu nahirik. Hemen esai ez zuozen, zer dagoen hemen, iratzar daitezen. Hemen esai ez zuozen, zer dagoen hemen, lotxatu daitezen. Hemen loreak dira hemen elkartasun danborraren oihartzuna da hemen. Hemen zatoz behin bederen bizingoztu gaziaren jastatzera hemen. Hemen ez dago gaiztorik, ergela rodirenik, nor nahi gainditu nahirik. Hemen esai ez zuozen, zer dagoen hemen, lotxatu daitezen. Hemen esai ez zuozen, zer dagoen hemen, aldatu daitezen. Hemen partitu baino lehen ezantzateratzen, zunor zinen hemen, zunor zinen hemen, zunor zinen hemen, zunor zinen hemen, zunor zinen hemen.